із залученням білоруських земель. Сама по собі така постановка питання, коли козацька старшина поза спиною гетьмана таємно спілкувалася як із польською владою, так і з московським царем, була занадто сміливим вчинком першої особи України. Для її здійснення треба було позбутися більшого числа ворогів іззовні і всередині країни. Україна в той час мала трьох зовнішніх ворогів – Польщу, Крим, за спиною якого стояла Туреччина, і Московію. В самій Україні у Виговського також виявилося чимало супротивників. Внутрішня обстановка в Україні не піддавалася твердій руці нового гетьмана. У Виговського з'явився суперник у боротьбі за гетьманську булаву – полтавський полковник Пушкар. Він посилав до Москви доноси на Виговського і одночасно формував проти нього ополчення посполитих, обіцяючи їх перевести в козацтво, яке мало безподаткове господарювання. Люди в це повірили, активно стали на бік Пушкаря в надії повалити Виговського і одержати від свого нового гетьмана великі привілеї. До Пушкаря приєдналися запорозький кошовий Барабаш та полковник Іскра із загонами. Виговський спробував заспокоїти цей рух мирним шляхом, але не вийшло. Розпочалася внутрішня війна. Гетьман закликав на допомогу загін татар. У бою, що стався в червні 1658 року, загинуло 15 тисяч козаків із боку повстанців. Загинув ініціатор війни Пушкар. Кошовий Барабаш утік до Москви. Але жертву налічилося до 50 тисяч чоловік з урахуванням загиблих мирних жителів та ясиру, забраного татарами. Так трагічно і системно розбивалась українська єдність власними руками. Після цього побоїща внутрішня обстановка на деякий час заспокоїлася. Щоб протистояти Москві, треба було з двох інших супротивників одного нейтралізувати, другого зробити своїм союзником. З Польщею 16 вересня 1658 року під Гадячем укладено угоду про те, що Україна у складі Київської, Чернігівської, Полтавської, східної частини Волинської і південної частини Подільської території визнається як держава з широкою автономією. Вступить у союз із Польщею після від'єднання від Московії. Це був дипломатичний крок із метою убезпечити себе із Заходу. З кримським ханом Карач-Беєм укладено договір про спільний похід проти Москви. Виговський з головними козацькими силами, але не з усіма, разом з татарським загоном пішов до Конотопа, де зосередилися московські полки. Московська влада пропонувала мирно розв'язати суперечки. Пропонувала вивести свої військові частини, залоги з українських міст, надати Україні широку автономію, таку ж, як і за Гадяцькою угодою, затвердити Виговського на посаді гетьмана, віддати йому уряд Київського воєводства. Там сидів воєвода Шереметьєв. Козацькій старшині надати маєтності і нові свободи. Пропонуючи такі обіцянки, Москва тим часом вислала нове військо під командою князя Трубецького. Виговський відхилив підступні пропозиції. 8 липня 1659 року під Конотопом відбулася велика битва, яка закінчилася повною поразкою московського війська. Декілька тисяч московських трупів укрили конотопські поля.